महाभारत। इसके रचयिता है श्रीमन महर्षि वेद व्यास, जो स्वयं ही भगवान के साहित्य अवतार हैं। आज हम इसका प्रथम खंड का वाचन करने जा रहे हैं। इस महाभारत महाकाव्य, इस महाभारत इतिहास को हम दर्शक जनों के लिए सरल और सुलभ ढंग में प्रस्तुत किया है गीता प्रेस ने, और उसी गीता प्रेस के इस ग्रंथ को हम पढ़ने जा रहे हैं सरल हिंदी अनुवाद सहित। इसके अनुवादक है साहित्याचार्य पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री पांडेय राम। पहले तो हम इस ग्रंथ को शुरू, इसका वाचन शुरू करने से पहले कुछ नरम निवेदन है जो प्रकाशक की तरफ से है, उसको पढ़ना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेदव्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास पुराणों के उन्मेष और निमेश, चातुर्वर्ण के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय शिक्षा चिकित्सा दान पाशुपत अंतर्यामी की महिमा, तीर्थों पुण्य देशों नदियों पर्वतों वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया है। अतएव महाभारत महाकाव्य है। गुणार्थमय ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन है, कर्मयोग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है और सर्वार्थ साधक तथा सर्वशास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि इसमें एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंत गुणगण संपन्न सृष्टि स्थिति प्रलयकारी विचित्र लीला बिहारी भक्त भक्तिमान भक्त सर्वस्व निखिल रसामृत सिंधु अनंत प्रेमाधार प्रेम घन विग्रह सच्चिदानंद घन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के गुण गौरव का मधुर गान है। इसकी महिमा अपार है। उपनिषद ऋषि ने भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। इस महाभारत के हिंदी में कई अनुवाद इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु इस समय मूल संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण ग्रंथ शायद उपलब्ध नहीं है। इसे गीता प्रेस ने संबत 1999 में प्रकाशित किया था, किंतु परिस्थिति एवं साधनों के अभाव में पाठकों की सेवा में नहीं दिया जा सका। भगवत कृपा से इसे पुनर्मुद्रित करने का सुअवसर अब प्राप्त हुआ है। इस महाभारत में मुख्यतः नीलकंठी के अनुसार पाठ लिया गया है, साथ ही दक्षिणात्य पाठ के उपयोगी अंशों को सम्मिलित किया गया है और इसी के अनुसार बीच बीच में उसके श्लोक अर्थ सहित दे दिए गए हैं, पर उन श्लोकों की श्लोक संख्या न तो मूल में दी गई है न अर्थ में ही। अध्यात्म के अंत में दाक्षिणात्य पाठ के श्लोकों की संख्या अलग बताकर उक्त अध्याय की पूर्ण श्लोक संख्या बता दी गई है, और इसी प्रकार पर्व के अंत में लिए हुए दक्षिणात्य अधिक पाठ के श्लोकों की संख्या अलग अलग बताकर उस पर्व की पूर्ण श्लोक संख्या भी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त महाभारत के पूर्व प्रकाशित अन्यान्य संस्करणों तथा पुना के संस्करण से भी पाठ निर्णय में सहायता ली गई है और अच्छा पतित होने पर उनके मूल पाठ या पाठांतर को भी ग्रहण किया गया है। इस संस्करण में कुल श्लोक संख्या 1,200 हैं। इसमें उत्तर भारतीय पाठ की 86,600, दक्षिणात्य पाठ की 6,584 तथा उवाच की संख्या 7,032 है। इस विशाल ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का प्रायः सारा कार्य गीता प्रेस के प्रसिद्ध तथा सिद्धहस्त भाषांतरकार, संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं के सफल लेखक तथा कवि परम विद्वान पंडित प्रवर श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय ने किया है। इसी से अनुवाद की भाषा सरल होने के साथ ही इतनी सुमधुर हो सकी है। दार्शनिक वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर श्री भगवान दास जी ने इस अनुवाद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आदि पर्व तथा कुछ अन्य पर्वों के कुछ अनुवाद को हमारे परम आदरणीय विद्वान स्वामी जी श्री अखंडानंद जी महाराज ने भी कृपापूर्वक देखा है। इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त पाठ निर्णय तथा अनुवाद देखने का सारा कार्य हमारे परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंद नक्का ने समय समय पर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी श्री हरिकृष्ण दास जी गोयंद का श्री घनश्याम दास जी जालान श्री वासुदेव जी काबरा आदि को साथ रखकर किया है। श्री गोयंद काजी तथा इन महानुभावों ने इतनी लगन के साथ बहुत लंबा समय नियमित रूप से देकर काम न किया होता तो इस विशाल ग्रंथ का प्रकाशन होना संभव नहीं था। इस प्रकार भगवत कृपा से यह महान कार्य 6 खंडों में पूरा हुआ है। आशा है भारतीय जनता इससे लाभ उठाकर धार्मिक जीवन यापन एवं अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होगी। विनीत प्रकाशक। मैं आप सबको इस महाकाव्य इस इतिहास को सुनने की कृपा करने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्य को मैंने मुझ प्रस्तुता की तरफ से है। मेरा नाम है धनंजय अभय राधा कृष्ण दास और मैंने इस कार्य को प्रस्तुत करने के लिए बहुत चेष्टा की थी। बरसों लगे हैं, जैसे इस ग्रंथ को लिखने में बरसों लगे थे, इसको प्रस्तुत करने में इतना बरसों लगा। भगवत कृपा के बिना जो नहीं हो सका था, उसी तरह शायद भगवत कृपा तब नहीं था तो शायद 3-4 लगे होंगे। जो अभी भगवत कृपा से समय भी मिल रहा है तो इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और उससे भी पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है तो कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं तो उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। अगर कुछ त्रुटि होंगी तो मैं प्रयास करूँगा कि जितना हो सके उतनी कम त्रुटि होए या होए ही नहीं। तो अब हम मंगलाचरण कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अब हम श्रीमन श्री महाभारत के आदि पर्व का प्रथम अध्याय अनुक्रमणिका पर्व का शुरुआत करने जा रहे हैं। श्री हरि ही श्री गणेशाय नमः। श्री वेद व्यासाय नमः। श्री महाभारतम आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथमोध्यायः। ग्रंथ का उपक्रम। ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जया, महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराणादि का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। ओमकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप सर्वविघ्न विनाशक विनायक को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, शुत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन महर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्र श्रवाजी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना? इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन शतपुरुषों ने भी उग्र श्रवाजी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवाजी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्र श्रवाजी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा। कमलनयन सुत कुमार, आपका स्वागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंदपूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्र श्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्र श्रवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जनमेजय के सर्प क्षेत्र में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्रश्रवाजी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियों भरी हुई है और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाले पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय को नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जनमेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भलीभांति इसका निरूपण किया है। उग्र श्रवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो रित सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं अभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण चराचर जो संपूर्ण परावर सूक्ष्म पुनः जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का श्रष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्मा ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यास देव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों ऋषियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान शान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्रवज्रा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यासी स्नानादि शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को चार प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। यह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब यही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचिताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के सातपुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा कर्दम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि सात ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य कुर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वे अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव आदित्य वशु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। तदनंतर यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक और पीतर एवं सत्वज्ञानी एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है जो सबके सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल भूलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई है। संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है यह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,300 और 33 लक्षित होती है। पूर्व काल में दीवपुत्र, पुनः पूर्व काल में दिवह पुत्र, बृहद, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावशु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह तथा रवि, ये सब शब्द विवश्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि है वे महय, मही, पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनये देवभ्राट हैं और देवभ्राट के तनये शुभ्राट माने गए हैं। शुभ्राट के 3 पुत्र हुए, वे सब के सब संतानवान और बहुभूत, बहुश्रुत, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। उनके नाम इस प्रकार हैं: दशज्योति, शतज्योति तथा सहस्रज्योति। महात्मा दशज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनके भी 10 गुणे अर्थात 100,000 पुत्र वहाँ शतज्योति के हुए, फिर उनसे भी 10 गुणे अर्थात 1,000,000 पुत्र सहस्रज्योति के हुए। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हों से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भगवान वेद व्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के न्यास स्थान, पुनः निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से विचित्र रहस्य, त्रिविद रहस्य, कर्मोपासना ज्ञान रूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप 3 पुराणों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं दशज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भलीभांति अनुभव किया। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कोई कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई कोई आस्तिक पर्व से। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर बसु की कथा से इसका विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस महाभारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेगा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथ को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्त व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए, तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनयपूर्वक लड़े खड़े हो गए। परमेष्ठि ब्रह्मा जी के आसन से वे आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यासी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लड़रा रही थी। परम तेजस्वी व्यासी ने परमेष्ठि ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवन, मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। ब्रह्मन, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन सब के परिमाण और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और आध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत अंतर्यामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यासी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ मुनि ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते, मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। उग्र श्रवा जी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। निष्पाप सौनक। तदनंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्तवांछा कल्पतरु विश्वेश्वर विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज यहाँ आए जहाँ व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए, मैं बोल कर लिखता जाऊंगा, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर दी है। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लिखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है, इस ग्रंथ में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं इसमें संदेह है। मुनिवर वे कुटश्लोक इतने गूथे हुए और गंभीरार्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र्य के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। संसारी जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञानांजन की शलाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है। यह शलाका क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता परंतु सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदिनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एक ज्वाज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भलीभांति ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है। संप्रहाध्याय और जड़ है पौलोम एवं आस्तिक पर्व। संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर हैं। अरण्य पर्व इस वृक्ष का ग्रंथिस्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं और शल्य पर्व सुगंध, स्त्री पर्व और ऐशिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्वमवासिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौशल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदान है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। आपको इस महाभारत ग्रंथ को श्रवण करने के लिए मैं प्रस्तुतकर्ता धनंजय बहुत भूरी भूरी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और आगे की प्रस्तुति आगे होने वाले संस्करणों में भी आप इस ग्रंथ का पाठ की श्रवण करके श्रवण करते रहेंगे ये अपेक्षा रखता हूँ। आज के लिए इतने में ही हम ये प्रथम स्कंद का क्षमा कीजिएगा प्रथम अध्याय का आदि पर्व के प्रथम अध्याय का यहीं पे समाप्त करते हैं। ये यहीं पे समाप्त नहीं होता परंतु बहुत ही लंबा होने के कारण इसके दो भाग किए जाने दो भाग किए जाने के हम आशा करते हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि मैं हिंदी नहीं बोलता, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं होने पर कुछ त्रुटियां हो सकती है, आप क्षमा कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप दर्शकों को ये श्रृंखला बहुत कुछ आपको कुछ आपको अच्छी लगेगी और इसको मैं इस ग्रंथ का पाठ जब तक पूर्ण नहीं होता, इसके 18 पर्व को पूर्ण नहीं करते तब तक इसका पाठ चलता रहेगा और भगवत कृपा हो तो वो संपूर्ण हो भी सकेगा। आज के लिए इतने में ही समाप्त करते हैं। कल की प्रसंग में सुनेंगे कि कैसे महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र संजय से अपनी दुख व्यक्त करते हैं, अपने पुत्रों की मृत्यु हो जाने पर कैसे वो बहुत ही दुखी होकर ये कहते हैं कि मुझे ये सब मालूम था कि ये सब होने वाला है। वो कहते हैं कि मुझे सब मालूम था कि कृष्ण इनको जिता कर ही रहेगा। वो कहते रहे संजय को कि मुझे तुम मुझे पहचान लोगे कि मैं दूरदर्शी में भविष्य देख सकता था। धृतराष्ट्र ये सब कहकर विह्वल होकर रोते रहते हैं और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए राजा युधिष्ठिर के तरफ से लड़ने की नहीं पर उनके साथ होने की जो प्रण की, तो मैं जान चुका था कि अब कौरव नहीं जीतेंगे, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र हार जाएंगे, उन्हें पता था। ये कहते हैं। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को और हमारे इस प्रस्तुति को आप पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक दबा के आप हमारे अब आने वाले प्रस्तुतियों को सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश में जुड़िए रहिएगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे। आपका बहुत ही धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता धनंजय, विदा लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो चैमुदीरयत्। ओम धन्यवाद। नित्य जपिए हरे कृष्ण महामंत्र और सुखी रहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे।